Dobranoc, Brock. Dobranoc, Pikachu. Dobranoc, Misty. Do zobaczenia rano. Dobranoc, Ash. Słodkich snów. Księżyc gwiazdom szepcze srebrne sny, a wokół nas cisza gra. Głęboko chowasz naszą wspólną myśl, obojgu nam odwagi brak. Gdy patrzysz tak, odwracam wzrok. Chcę powiedzieć ci, co czuję, lecz od czego zacząć mam. Tak bardzo serce moje drży na myśl, że razem ty i ja. Dlaczego rzecz najprostsza w słowach nie pozwoli zamknąć się? Chcę powiedzieć ci, co czuję, chcę powiedzieć, kocham cię. Po stokroć składam słowa, swoją myśl, wszystkie z nich dobrze znam. Codziennie marzę, że to właśnie dziś, lecz znowu mi odwagi brak. Gdy patrzę tak, Misty? Ja? Nic nie mówiłam. Dobranoc.